बर्फी का कैसा रंग चढ़ा, ये तू बता है रंग रेज मेरा। आशिकी का कैसा रंग चढ़ा, ये तू बता है रंग रेज मेरा। बेजुबान ये दिल कह ना पाए, तेरा प्यार ये चाहे इकरार ये चाहे। आशिकी का कैसा रंग चढ़ा, ये तू बता है रंग रेज मेरा। गुलशन सा चेहरा जो खिला,